بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في قصص الأنبياء وقصة نبي الله يوسف عليه السلام. قصة بعد نبي الله يوسف تيجي بر مصر ده أكلك يا تبليه كني، لكن عزيز مصر وحاكم مصر كي بعض الأمور منا كي قرباني لي كزو أكيا بواسع أكيا بيجا كي أكل نجي ينون. إذن نتكلم بعقول حاول كي نرى بركسو كايري كي أو مشكلة هيري تاكور دغنا هيتكني فايما هيتكني ان ناغرو واسلغنا اومي اناغي بر اومي انا دي دي دي كدي ساودير كدي او عزيز كيغاغي كور بر ضيفي سلا كرمينا نغا اكرامو اركنا وار كرمي سيلكا بردو بيا بريكا سهابار كوليني كا ارحال بردو اكراما كيكا كبارو اككاغي كورا كاينا كيكي لكن كدر bar boda wo kiran do kayara ki kiye na aga ma jando ki kinegi ki bar habar ki dinu ba wo kor wasregene mushkila wo sokko ar fakrene ga bar wo kasari ga no tere bar ba tu indi roire erdira qanaay sendere ko sutu indi te ka ga ma ga ke kinina te ki ga o tu ka berul ka ba dogene ne una ko ba ga tere ke o ga berul ka bero be yi mushkila fakrene ke ga sare wasregene u akke awwal haja wasregenegi ma agu heneni tu ma ayre ma akke deere ma ga ukusur ega dege kor mushkilagi lanu hakim masar ke intur beena habar ko ritegina bari ko ritegina ganara nu oge paunu oge burge ke diana so kusutu min nane ere to badu ke ra goino badu gur beena kabdor si dere so u ba uru ane bigina bari nu asse agren ko sugunu do ne ke aba ma ga ne yunun no tarin qur'an ne agni faramma raja'u ila abihim qalu ya abana muni'a minna al-kayl u go ba u kere kinige awwal ba tu kel go danar ke ta ma kare to u go su ma anage dunu na guni fa arsil ma'ana akhana naktal wa inna lahu lahafidhun kusutu gi sia to wena ga u do de gine ne ma ka te gel na so akal te gel na so akal ta be da kor do tu be dul be de ba tu ina eme o ga so ko mo ta je ren si o ke or akal kare be dul so li ti do me na kor di ki o so ratu ka tu wa ka fe ti do hi te le ta re mas marar mas ro ta ta o kan de akal kor de o tu be dul be de gi to bu ratu ka u ne yo asa ka jure tlo jure ka ka ira do lakin hakim masar ke bersato ite urbe nara kusunu ne kyao u kusunu ne kya ba woni ne kwayo we na so masar arde gra kasu kya ma ga ibi woni ke hakim masar ke izin da dungi ma ga re he na ko no no wana ga nu kin nay ne ne kusutu ki to dana yusuf de ga orde de ga ka or ke de ga ge kusutu bi gi gi ti er herta wane o gasat gi gati dos to wa ko sutu hafzi dale se er be gort hazre ka lega yo se ne so ti sina to ina ga ta ba kin dale gort gi bari ki ki gi nabi la yaqub bari ko ga ana ki kere dana er karna yusuf ta ko mara ka da gorori ko bai do ne ga ne ko bai ko ka yusuf ta brando nafsi o be ga kwaro ka ne gani ya abana malaka la ta'manna ala yusuf wa inna lahu lanasihun kusutu minna yusuf ke ne be igor aman te nani roge te usu er herto wari be wa sharti do gaset de te wari gaset nauti do er be itu ira sharne hasle jagara yusuf be irkis la so yo arsalhu ma'ana gadan yarta wa yal'ab wa inna lahu lahafidhun kuli da tu kusutu te wina ga de bi ga tawre warga tawre ire ga ware akri akire edaru atarwa oga ide faraye gine abdo na hisanda korde ne ko sutu him begin ner ber tan naga o bagara o ber naga de biya tawara oga kiara terwa ko sura terwa ne re na te wi amene te nona burno te bir amene te nona so ko sutu gi tan naga ya ogo to wasa ko wa ne gi dak yegin o da ko yusuf e gina ki kido kana ko gornu tay eme ya kaka kera ko su men na ki garden ko bay kirona yusuf ta ko ari yere har ga gare uru ne abdo ne ka gaire bari ku ko ay dar or ki sale gine kada ko ay eme o bara ka ara ko su ber men na ki garden kera hafse da gine ri kera do de gine korde te ke ri ari no gine ri hal bari ku sia lakin dor ki sier mer kir ki garay berigi ber sa to chau er ara is begir dire do sira o men na sira e pure ga ge o ga kana men na kana ma yin kera dana ge hasra go ber do so ge na a yusuf do bar ki de ko ri do hasra ki sa to tokre kan ge ba gu yir na o na ke ke o me ay na alle mite hazne ge na ga ga na ke ke ko bay en na yusuf bari ke ga sa uyisu bari ka sa e go bi ke gade ko bara korokto bi ala ko sala sto ar kure o ba donir na so yisu era ko ki saatu de marra wai to ta ye ni u cha yisu aw na inta wun ko korna ke ngir ke riri yisu era ko ki saatu ta ye gne bari go yisu to er karna te gol do ber saatu de na wona ke ke ab do gna ina so ene ber ki be gigi ni na wa ki dinu hasu da gu do gat danar tokni ber ga wa ko gna agal gne ab do gne ka wo char kerne do imet dire ki di nuiri lang kang kang kana me ngene yo tay ema ba ugi sokko goro ne bari wa kendo er kana isu to ta wore ga isu do ha me ngene ki ga bari ko bari or ke ga sa ga e he ga na isu salme se yare ga hay ema kar ka ga bari bodo ki e burgi me na ka so do ya tebere ge ki ada go roto ne agere قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل تو آمنين نغي نه كوبا دار ار ايبي يوسف تبي دو رو بري مري بي كوبا دارو ما نغا سبه بري بي تا اي كسبه كه رو يوسف نغي دو او بداي نو يرو اما يوسف نور كاي كيني كي سمبه قربي بيار اما بنور بري كسبه كي بري كوبا دار كسبه يوسف تبي دو بي دو يوسف نوري قربي غي بوا toki ga kaso bi ga do wete go be broto ibin taw ar ga breke da bari no bega ta ay kase be yusuf ne ye do da be ke abina so eme o ba do ay ne ugine te mer kase be bi ta ko ara kase be o do be ge ay eme ne ge da ommo ay ge ne yusuf ne yi kan ge ewi eme aber kara bu do ge ya na wa gu do ku ere abdana so maga kere gar buda go ke bira te bada kirona mar kena kena odor ki ke dal do stare on kana te bada maga kere gar de ke be maga kere gar ti bira bigre maga toro ne ke ke yare maga kere ki dire bigre maga ko dura ga maga ro sek na so buda go do kere gar bi mana ki misel na june sukre tene kin na na nara gersugo ayene re aba sio gersi keine so maga barta do gina gers kena do ban ara do kibe kisne so era na maga no tena kaina ona ga nyu so al a gine so kere kere gers kena do ka usre maga barta ke bartar maga kibe so era ni nyu ne era na so al maga ku ne gers kena maga ra na ndo kere kere ka usre ki mana ona ba bala so ai kere e maga gers tin to ima u gres mo ta kene kere ma ga do kere gres ge do te bene ra kere ma ga ge juri ai te dana te na de te do na so muskala te na ire ima kero te du ai re kere ma ga ge o ge akreme te na ma ga balasto te ki ima te go ma ga na de ga te de ku su tu do de ma ga ka ki ni na te ke o du ka si ora ku de to ga ge kan de ob do de matu ko su digi sene to yini prando ne yini qalu ya abana ma nabghi hadhihi bida'atuna ruddat ilayna ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير نيغني توينيا زولونغا كواغا تي دانار كسان تو سوكو نا كواي مي نا كواتي لون بودا تو يكيلو ما غرتي تا ما غاتي كوردا او تو سيو كاندا كيدي نياتو كي كوسو تو كي حفسه دا كوردي كره او تو تاين دانا دي ساوري كره تو اي مي دي وايدا شارو كره دي ابدو ياينيا كوسو تو يسينا تو وينا او تو اكاندا كي دوغني ني سيو سوكو تو نو دي bagen non es u kana bo ki kwara woni ni ma o ga tawsal nu u tawal nu nyame na ki doro geni giri o ka soro so si ornoy kare er karna si ogra bolio hala liote nabi yaqub o kangi ki non es u halal er karna murki tarul ka so liote ki awre ki abere no sawri ga so o ki abere kya ba mane raw bidamir mane sawgane mane akulita mane rakulita age rabana bigi bidampi agrega hal fitiga mane akulita ge kya ba bidamir sawgane kera ahedin dera ernya yi sembe korbe bigan baro bidamir opere odono yi قال لن ارسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لا تاتونني به الا ان يحاط بكم تيغنرا خبرتي بوني حاصل كغنيني تينو قروبن لو خبرتي بسني حاصل كغنيني تينو ورسيبي غاسيبي دو تينو ورديبي غاديبي دو تينو ري غايور تي خبرتي بوغنرا تاغلو ري ناني حاصل كغنيني تورو مشلاتي بيوم وتورا دونغي usunu isembe korbe ke aba mane shawu ni sokko mane kebe mo sokko mane kebe do fo sagen u kay be gine ne masar u jabe gine ne babura o waida sharga sokko bab na kore nerbe ken nay ona kobore burbal bur ke sokko en ona kobore en ya salam taw no ne gine ki nuru nerda kera weke suike obdor narake bab abure nerba قران نيغني وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه دي غير نربو باب بر نوري غي غي غي تو تو باب تو اما باب تو غي غي ناس باب ما اي انا كان اي نو لكن قران دو باري غوي نبي يعقوب نفسي غور باري غوي ار ديرين كي دي قال دو كوبي كيرا نيغني وما اغني عنكم من الله من شيء قلتني يا رب الحاصل كسايلا نيغني eh kata ke gene gini lakin u jab masar jab gini ne ner rak yere geger gini ner bawu tay wasale gini masar baba gera darbe ke goy berdo sarendo aziz boy masar ke hakim ki ker sarene wasale gini u aziz masar ker fas wasale gini ge bar bara istaqbere gna annar te seri tawali nya bar kuso men na ki shawr do guri bar akya wala akinwa ko gudera yusuf kara bar koli yusuf ki ay o akar ki roda bar ki de koira ta koari do nya hay to bo ga nya to ay eme ay nar ni gargne eme na ay ni gargne so bora sando qaraw gade qorani gini ber e igrone bare idiya e do kwali kisan ge na kay dano eme e te isenge be igira kreme ge maga tebe do balashno yi do ay bro ay de aywa eye te kay do war bigita na kreme gina so na kay dano gani kere e ya ko no na so tene hasle kay gani ga ga ndo te jono te durne gano qorani gini ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه وقال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون تقول حسر كيف يعني توقع كيف نوصل enan berga ashirki ga bona gos berdo er e yusuf fi kana bogero kage ana markiga keina hemigi nubuse apre detora jahize be magawu kibe kegen ora diwada sharro jahize na keke tiugo sokko jahize na keke yusuf derar ta carere wala o maga kinni kerga akinus wala o maga dar ta kerga akinus takara jirar maga go kekir maga go melikki go adi kora melikki go kire magar kinni do tabara kirona nya ko so tokki digu maga kinni na jay segena kibinan do maga do ne kerir kidira ado kere so era kitena ne wa ke kona o diwu adi na ala jayi se ina ka ma ka uki yele da kosore duruni wa go ma ka kinni do ma ka ge kinne ne man kin teli do yo melik man go ma ka kin teli na koy man askor joni ober joni kurak yo te hay man tu gin daan to ni hay ko na man nar kini lala man gi tinete man sertine te ne uro akhro ke kin mar ma kindre ke to nay e to bor wo da char do yo nya wa da char do en do en bodo no har kay gini itija gre kay gini siu isa ma karawul tay quran ne gini falamma jahazahum bi jahazihim ja'ala siqayata fi rahli akhihi siqaya ge ma akora ko man do kiniga maga goy adi goy kora goy melik tu bi ke ke yare ga manne ko so wa bar min nado man gir gidi eme odo man da joner akunu la so o melik to ke de hedi men do man ki or te bari on dar te bari o bar tadure akhir ra maga kin de ke to o bar dar te bari adala ur ki do tabaru tabara ke ke no mushkila geete de ne daawdu nuru no tiene na so ti ta penen ka no ne ay ki tiene no na lo ti gambe bari ibi kor bari halate te wo amerikto karamete gena aziz masardo be agor te tisre sada yada ehsan kos ke kirna te kia bersato er herote le mene sherote ro kodo ina so biye gora duru dele ma san kay dale ke tere barba tinen re be kitinen non ne to ni o tinen ne tilwa tay quran ne agni thumma adhana muadhdhun ayyatuha al'ir innakum lasariqun o di barta ka no tinen re ne won qalu wa aqbalu alayhi ma ba tafqidun aha fitagna re dai taw be ne tinen dale tele ne tutinete legi daay ne tiwnu ko reng daay qalu nafqidu suwa' al-malik man goy malik ki ta goy latri man na sa ma ak ndere degi to ayno man boroy ta wore tri waliman jaa bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im ema ti saagato jorti de dar ti gur kede te sis ka gande ma sakal de ta kera o tine bersatu ubi no xor gene ay ne gene ta bay ne gene ne hokom ke dia ob doy gi ke awon man ka ke gnu ris u jo dare ka ke gnu de ka hande se eme ne way ndo ke awon man ke ka ambe te yu ke te binara di gnu way da sha de gira di gi se de ne gi de ga di atna sha to ne gi di ni gi man tu gi ke kana asar ti babor eme o to sore ma ka kin de le su man bi gi ti do na ke na ti na su embe tu kar gere bas asar gati ba bas tu mange oy kembe te bi gini ni dini na gidi wali man ja bi himlu ba'ir u kara te bi bor u bi gini ni kala fata jenen dara kala kare wi raka annon lo man ko rawu ko raji pina gi o ga nene ri te u tinen ne ti wa o men ne bi bor te gina o nabi la yaqub bor te gina o go te u kirar tine sato de arde tu gamam no din tu bi gire mam no abdo yi o heri ni ne قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسنا في الارض وما كنا سارقين انا كسر والله انا الفينر تو نو غاتو بيني بارين ني بين باريه تي انت وني تو فسات نيت دارك تي كاو اگے تیرے نہ تور تے کما گئے تے بڑا تارو ہتلے گارے تو وچ سارے تیرے انت وچ سارے تو وانی ولا واتے گا نیتروس کتنے گا نیتروس تے او کے کتے یا دے تے بڑا نے بر ان نے تینو گبر نے تو او تینے تے ار تینے تے لوگے نو تم بڑا ہے تم بھی او تینے نہ تلو نو وانی مانو نہیں جابے ہے جرا جنو aiwa manke kinne ka sorana ogene ne tufa tshidala manke kerinu ra ila dala or kilo uwa ilegene ne sheria berdin bu nabi yaqob kege no yaqob bornere otine ri kitab kuno karin ne agnai kasaw to melik koy aziz masar kegero berda ko libera sheria din yaqob keger tinege yaza dilege ayndo utine be yura ayin bara jaza awai na su koli numu na tin aso tinya din yakob kege o tinya hoko mo da ayin owa kana tinya ge jodala ayro la la taw din tu gerege o tinya ge ayinya o ti go tinya teyir o merta be gene o tinya ayina be ne ne o ti go tinya teyir ke o me wa ke de kayin ne be war sire rawar de bini kire be war de sire hayar omé way kéré kayni tokom goy dindu yikin begi u bada gire ni taw ima tafsir tsir ba djou dara kérégra ayré té tu yuwali nda ayré gine ni oké di ayré ga omé ga gablan ni la la gablan tré ki dama dindu ki yéro ki shérier ki yéné so la la taw gablan tré u ti ga té di ayré gine ni oké di ayré omé dunu so ba kayni o ba gi kay dari طيب قران يا غني قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبين بارينو ابن اوكو اغنا كارغرام ان كاوسرين تينا جزاء غدا قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين او بو تيغ مان بي غورا اي بيغي او بداي او ماي ناس او ماي نوسو بكاينو باي كاي دارين اما tigeri guriyuru berga tinetiru tikari goriyu bar kasari ka bari mustaili kasari nar berkidi ne ashan si ay berkara tite bariyo kere tenar tebeno sa danar dare gino la tineto mi na ndelo sa debele ke dar kara tikin na hasri ja gino sa gine ne mia fil mia eri gino tin yon nar ni berti eri gur yon nar hemi na ina so er bari kasari ka satre barti mara kere awna kasari nar ni teu bari hokom gi gebele darego emete o kete gi e to do reso no ke e to fadere ba ke aban te dire ka kanno ne me mhm akpa halas no error ne o flana flana webe o ga man ga hutnu ne ema yusuf versato hadre ke ne dana ge o go o mala go gar be kasale re sokot kerigra jo dara ka gandeng hukum go da gina berga u ka men jaza wa begi gina tine jaza am begi sokko gabran gina rabbi an gina yusuf adre ka gina ama yusuf adre ka gina ge wa mushkila ke yo naso jo dara ay da ka andeso to hala se ri bibi gine kana ay da ka andoso ka ka usro no webe ka begi to ni mushkila ke yo emene u kes no nara yalla yusuf versato de mubasharando tefsistor ogar beul lakin kana berdo ma gor kidi ko so wamen na ki man gor kidi lakin ko ko ro ba dagi naru ti man ko do ki gra ba dagi asa no ti ke o por ke ba dagi na direct ka na lagi ne hay ke na arti ni aga na ka ne ndo na ki ri ki sando ko be dara ul oro man ko do ba dagi o tora jogna tora fatte shigna do gena halas kene ge tie bor men na dok egre ber ere men na dok e agera ma kire hutut kina kiro na kana sokko no ne ranne ngini فبدا باوعيتهم قبل وعاء اخيه ثم استخرجها من وعاء اخيه كم غرا بداي غنرا جونر اكيو رسو كتيبر نعمل ناري كين غيري قط تما كده كاناري كيلو غني تيتو كده ويري هاي اما دانا كاني غني بر مانتو كده رين اي بو ادلا اور كيدو اي نسايدي ماني كيكي تي يو تيغنو هجرا كاي با جون ونا كاساري دو اجيب كني مره واي كيلار سوغني مفاجا اجيب كني كيلا سوليميتاي كيلا ير اي دي كودوتاي كودينو تاي لانو تي اموي حاصل كغن ايما تو كوسودو تي نيتاي كوسوغو تي نيتاي كي ايما اوكي تبيرا كيريا تارو هيتكينا اوميغو سيري مانيغي كيرا باغو كادول ايما بير باغو كير ساري نياكي كيرا كيدي نور ساري كيرا او باغو نياكي كيدي نور اي ني ني تي بيردو كي باغو هير ان سيريو قران نانغيني كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم يوسف تأركنا قصوة وتبارك ربنا سبحانه وتعالى قرع قائقين باركي كلا باركي إيرو بردائي لأن يوسف نبي قرع قرع كجارة كدكا وغير كرع قرع وتبارك تنين كيكا isber koraka e ga kodoy o ke tinetiru ka kodoy lakin poso o kitablen kera izni rabbana subhanahu wa ta'ala lakin nottegna poso o kitabala ka soirege error esen ke kela no nebi isru to erkerne poso o tabalige tour iraigi ke digna iroki kinena irai dinara poso non ka soirene tabigra toura omor ke digna izan isu ameki berdo bartana tawara siyaroro umur rabbana subhanahu wa ta'ala ke tay bari ma manange kaanarege bero ogu babura wa akura kirido kusugu minnage te tabarer yanengini kana ayo ne se man hutkine se man kusugu kiraga osre se berin tindil nu se te nyame nay manange mira akwagine ke kege tiga kay gagne tebele kiriya ni ar jani ni menegi o ger ko orna man wor kirin ngana jani ni ne agini marki ayni to wasa ori kere ni ena tine dalo ere be o ki ma uti ne gine begini ar ayi kin ne gine ni kra wor be rap ni bodoga tine gine o gi kra wor be rap ni dara ere berga tine gine o ke tine gine kraur ba tor tinegne tineke ko ke sababto mashakal kando hasri kegne bersat ti kure ba tu sieri gagare tato e ere wo sakot pakine ime kiki ti tinegne ba tu kere warala mashakal ger ke ba dogni o ke biye ge daraka tinegin ba tin ya rakina nabi yusuf awni ki lakin yusuf kana ke ga so akara قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأصرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكان والله أعلم بما تصفون تلو وكر ده نورتي بيجي منا نوي شباين اللي ماني يوسف شباين ونرجع يجري مشكلة كده يقول طيب إما كسوق كي ما أمني أر برضو بريغو كيسة تقصير ما وكر سالكي barier ke buriga mushkila gane baguga kera dara isu begir erkne yele tokndo me kusuki yogne ne marwa to tokne notter aywa oki bersa to karengne wa paigne abdo erege ei nyaki erge akedi oro bago kengi akuri u nyaki yoda idigni ni sielir tokne sini menege ina kesugo bar haya gane odar sio oy ber o me te pebe radige ar hakku gay bis to gati ne tisam bis pab do radige nya nya ki ber ne re to sa gori ge der o na raj ne na te ber nya ki ba o karti o ma be gor ta ne na gavalante ne so ti ber na o ma no te qalu ya ayyuha al aziz inna lahu aban shaykhan kabira fa khudh ahadana makanahu inna naraka min al muhsinin que era bersier nyaki kie ba o ka serin kire ale te tinega lakin aziz masr awni la la la ini zolom min to o me ta bere bar ko ide pro ar ko ide en bersire ta gorti yede mbir ko orne be go hakine ki o me jirme o ber do kirne sanne abar kala jirme kirne o ki o bara dirin sambar ter bado ay la la la bari ni zolom min asu ay zolom asu go ewi eme mere ke ewi ni se nyaara omer so ta yom delos ber kwara in ngros abra ina so eme halal da kalkile na kana lege inshallah dars ara ka so anakallahu